Más sáv. Úgy 2,5 évvel ezelőtt volt a műsorunk vendége Pál Zsolt, vakbarátunk, aki Debrecenben él és maga is rádiózik. Egy ideje nem is hagyományos módon elindította egyszemélyes MP3 rádióját, amelyet csak az interneten lehet fogni. Ma délelőtt találkoztam vele itt a fővárosban, úgyhogy a legfrissebb híreket tudom róla. Például azt, hogy világhálós rádióját már 1500-an hallgatták. A bejátszásokat ő maga szerkeszti otthoni beszélő számítógépén, és azon fáradozik lelkesen, hogy a műsor sokak számára elérhető legyen. Olyannyira keftelésből készíti az adásokat, hogy elnevezte csatornáját Hobby Rádiónak. A honlap nagyon egyszerű, annyira, hogy ennél egyszerűbb már nem is lehetne. Egy nagy nyitó oldalból áll az egész, amelyen egy nagy kép és egy e-mail cím van. A képre kattintva szólal meg a műsor. Ennyi. Viszont érezhető az egészből, hogy a hihetetlen lelkesedés áthatja ezt a szolgáltatást. A minap sokatszor hallottam, hogy már a gimnazisták is vérprofi internetes oldalakat tudnak készíteni. Na, ha a munka mögött lelkesedés és megszállottság van, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy valami jó fog kikerekedni az egészből. A középiskolások az új világ új telepesei, akik a leggyorsabban birtokba veszik az internetet. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Hírek és újdonságok a digitális világból, a hírciporkák ma is jönnek. Egy régi baráti országban, Bulgáriában manapság megéri hackernek lenni. Hogyan lesz a sztár iránti lelkesedésből profi rajongói honlap? A vendégünk a magyar Britney Spears honlap szerkesztője. A Net doktornő szerint viszont jobb élőben kifejezni rajongásunkat. A 2000. év legnépszerűbb keresőszava a Britney Spears volt. A miért ne járó ma utána? Laserjet, inkjet, bubblejet és deskjet, avagy felszállnak a modern nyomtatók az infószótárban. PC tippet is adunk az automata konnektorral itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Mondok számokat, úgyhogy arra kérem majd Dragon Györgyöt, hogy ezúttal majd ne számot kérdezem meg a rejtvénykérdésünkbe, hanem majd valami betű vagy karakter alapú karaktersorozatot kérdezzél meg. Az én számaim például a telefonszámunk 328-85-55, illetve a csetelőknek, meg mindenkinek, aki még nem tudná, esetleg a Petőfi Rádiót a 94,8 MHz-en lehet hallgatni. A Csüti Csatit a chat.gyalogló.hu címen érhetik el, és ott rá kell kattintani a Csüti Csati névre. Jelen pillanatban hányan vannak bent? 13. Hűha! Akkor az még fog bővülni ez a kör. Kíváncsian várjuk majd őket is. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Hát akkor halljuk, hogy ezen a héten mi gyűlt össze Dragon György tarsolyába. Előbb azt említetted, hogy az internet meghódítója a középiskolások. Egy nagyon fontos hír azoknak, akik esetleg programozni szoktak évek óta, én amióta az eszemet tudom, azóta létezik a Szekszárdi Garai Gimnázium informatikai versenye. Ez régen még csak programozói verseny volt, manapság azért átalakult oktató, alkalmazói játék és internetes programok versenyévé. És egy külön érdekessége, hogy a Psion kézi számítógépre, vagy Psion snoboknak, tehát erre a kézi számítógépre is lehet programokat írni. Február 15-ig lehet jelentkezni azoknak, akik addig a napig betöltik a 20. életévüket, tehát a középiskolások ebbe a kategóriába jócskán beleférnek. Ezen a legnagyobb érdekesség, hogy nem csak díjak lesznek, a szokásos lehet mindenféle érdekességeket nyerni, hanem a Psion alias Psion cég megveszi a legjobb alkalmazásokat, és ezeket a jövőben esetleg be is építik ennek a kézi számítógépnek a program környezetébe. Aha, tehát valaki látják, hogy olcsó munkaerő a középiskola. Valaki esetleg nemzetközi, egyrészt olcsó munkaerő, másrészt meg tehetséges munkaerő, tehát be lehet futni ezzel a nemzetközi karriert is. Tehát aki tud ilyen ketyerét programozni, vagy valami jó kis alkalmazói, vagy játékprogramot írni, az látogasson erre a honlapra, www.garai.sulinet.hu, egy kis honlap ajánlatónak is. Ez egy nagyon régi, hagyományos verseny, tehát érdemes részt venni rajta. Haladjunk tovább. A Balkánról az utóbbi időben, mint ilyen háborús tűzfészekről érkeztek a hírek. Most itt van egy érdekesség, Petar Stoyanov, a bulgár elnök honlapját feltörte egy hacker. Méghozzá annyira, ez önmagában még nem lenne hír, annyira ügyesen tette ezt a dolgot, hogy semmilyen nyom nem maradt utána a bulgár rendőri erők, teljesen tehetetlenek. Viszont az elnöknek nagyon megtetszett a bátor hacker eset, erről a népmesék jutnak eszembe, teljesen komolyan mondom. A népmesei ihletésé a hír. Úgy nyilatkozott az elnök, hogy mivel olyan különlegesen tehetséges a hacker, ő szívesen felfogadná, hogy dolgozzon neki, és ezen túl megakadályozza azt, hogy egyéb hackerek tevékenykedhessenek. Tehát itt van a karrierbefutásnak egy másik lehetősége, magyar köztársasági elnöknek is biztos van honlapja, aki esetleg feltöri, hát ha felajánlanak neki valami díjat, ez Bulgáriában már bejött. Na, még itt meggyanúsítanak bennünket, hogy erre buzdítjuk a hallgatókat. Erről szó nincs. Honlapokat törjenek fel. Én nem buzdítottam senkit, csak a népmesét meséltem el a kedves hallgatóknak. Értem én. Éltek boldogan, amíg meg nem haltak, hogy hogy van ez a népmesei, vagy valahogy így szokott befejeződni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Magyarországon épül az Intel új processzorgyára. Illetve ez tervben van. Ez tervben van. A hír ez, hogy Magyarországon épülhet az Intel új gyára, Hajdú-Bihar megye és környékén létesülhet ez a dolog. Én egyrészt csodálkozom rajta, hogy nem Székesfehérvárot, mert lassacskán már minden ott van. Nem, most már Kelet-Magyarországra koncentrálnak. Másrészt nagyon örülök neki, hogy Kelet-Magyarországon lesz ez a dolog. Nagyon jó lenne, mert előbb-utóbb, hogyha így gyártanának Intelt, meg Xboxot, meg merevlemezeket, hát akkor... Az Xboxban ugye bár Intel processzor van, merevlemezeket is gyártanak már Magyarországon. Akkor szállítani Sárvárra, ugye? Hát hatalmas nagy világhatalom lennénk ebben a dologban. Nem kell nagy logisztikai háttér mögé. Szóval kiírhatnák az Xboxra is, hogy a mi konzolunk. Igen. Vagy valami ilyesmit. Egész eredeti reklámötlet, nem gondoljátok? Igen. Na, haladjunk tovább. Egyesült Államokban egy iskolai tanár úgy döntött, hogy harmadikos osztályának, ez egy földrajztanár volt, megmutatja, hogy a világ milyen. Ehhez elindított 25 e-mailt, mindenkinek elküldte, aki ilyen ismerőse volt, azt kérte, hogy továbbítsák egyrészt, másrészt írják le a lakókörnyezetüket. Mit tippeltek, összesen hány válaszlevelet kaptak ettől a kis 25 induló levélből? Mondjuk 10 000-et. Ákos? Hát, ha én benne lettem volna, akkor egyet se, de hát jó sokat. Jó sokat. Én körülbelül 3-ra tippelek. 3. Szonya, szerinted? 4. Összesen 115 000 levél érkezett. Akkor én nyertem. Ezek között volt olyan is, aki papírlevelet küldött, tehát a klasszikus hagyományos levelet, azzal a felkeltés, hogy köszönöm, hogy írtatok nekem, én ezt mégiscsak egy jobb módszernek tartom, például az Ausztráliából koala mackós képeslapot küldtek nekik, stb. Stb. Mégis a földrajztanár kedvence egy NASA tudós válasza volt, aki a legjobban úgy írta le az egész környezetet, hogy hol laknak, hogy küldött egy képet a földről. Ezt meg is néztem, nagyon kis aranyos. Végül is haladjunk tovább. Múlt héten Szonya beszélt arról, hogy milyen klassz a Fülöp-szigeteken, ahol az egyház terjeszti a internetet. Most a legfrissebb hír... Ez EIG-t, vagy az IG-t. Mai hír 18:09-kor, hogy második János Pál pápa is valószínűleg hallgatta a modem időket. Biztos. Biztos vagyok én is benne. Mert gyorsan dekrétumot tett közzé az internet hasznosságáról. Tehát nem csak Magyarországon figyelnek erre a dologra, hanem úgy néz ki, hogy a Vatikánban is, de felhívta a hívők figyelmét arra, hogy nem csak jó oldala van ennek, hanem sajnos a sötét oldal is tevékenykedhet az interneten, szóval mindenki legyen óvatos. És imádkozzanak a modem idők lelki üdvösségért. Erről valahogy mintha nem lett volna szó a hírben. Hackerről volt szó a hír sziporka elején. A világ nagy cégei nem annyira szeretik a hackereket, mint Bulgária köztársasági elnöke. Ebből is látszik, hogy 18 plusz egy vezető vállalat. Mindegy, úgyse ezt fogjuk kérdezni a rejtvényben. Hát de azért hangsúlyoztam, hogy félrevezessek mindenki. Létrehoztak egy hacker koalíciót, amelynek pont az a lényege, hogy minden olyan információt kicserélhessenek egymás között, amelyik ilyen betörésekkel, módszerekkel kapcsolatos. Ebben a világ legnagyobb informatikai cégei találhatóak, tehát ez nem 3-4 ilyen kis no-name cégecske összeállt, akinek már egyszer feltörték a honlapján, hanem olyanok, akik tényleg számítanak ebben a szakmában. Hát meglátjuk, hogy sikerül-e megállítaniuk a hackereket. Bulgáriai cég nincs közöttük, így ahogy elnéztem ezt a listát, bár lehet, hogy van valamelyik cégnek Bulgáriában is esetleg kirendeltsége. Na ennyi? Egyre a hírekből? Hát van még hír. Na de inkább kérdezzünk, mert azért telik az idő, és szerintem a hallgatók már várnak arra, hogy játszassanak. A kérdésünk az lenne, hogy elhangzott egy hír arról a tudósról, aki küldött egy földet ábrázoló képet, ő melyik cégnél dolgozik? Erre kell válaszolni, ez egy rövid név. A chatpontgyalogló.hu címen. Már tudom, is ott van a válasz. Válaszoltak. Jól írták? Most ezt meg kell néznem. Hol van? Még éppen, ki sem, mondtad a mondatot, de már ott volt. De nem mondom meg a megfejtést, mert azért még telefonon is meg lehet mondani. A 328 nem 85. baj, jövő hétre valami agytornáztatót fogok kitalálni. Nem igaz, mindig a telefonszám közepén beszélsz bele. 328 85 55. Van azért némi kiszámítottság abban is, hogy Dragon Györggyel együtt a középiskolásokat választottuk ki, vagy helyeztük itt a középpontba, mert hogy itt a stúdió vendége is egy középiskolás Kiki személyében, akit néhány hete ismerek, hiszen kaptam tőle egy e-mailt néhány héttel ezelőtt, és azt írta nekem, akkor még nem tudtam, hogy ő középiskolás, azt írta nekem, hogy nagyon klassz a modem idők, nagyon szereti a műsort, és hát itt van egy honlap, a britneyblue.com, amit nagyon jó lenne, hogyha elmondanánk a műsorban. Úgyhogy ezen a ponton, amikor ezt olvastam, én nem is hittem el a történetet. Azt hittem, hogy ez egy fizetős szolgáltatás lehet, és az élelmes PR munkatárs küld egy ilyen levelet, hogy ha biztos hallgatja a műsort, és hogy mondjuk el a műsorban. Aztán néhány héttel később kaptam még egy levelet tőle, amiben azt mondta, hogy na ez volt a legjobb műsor, és na miért volt a legjobb műsor? Hát nem is tudom, mi hangzott el a hírsziporkákban. Ugye, mert Dragon György azt mondta a hírsziporkákban, hogy a legkeresettebb szó a az interneten. Britney Spears. Kifejezés. Pokémont megelőzve. Pontosan. Úgyhogy én aztán összehoztam Ned doktornőnket, Kicinger Szonyát. Nem te hoztál össze. Képzeld, de a Kiki volt annyira rámenős, hogy engem megkeresett az ICQ-n, és azt mondta, hogy én vagyok esetésed, és már különben is írta neked a címedre egy levelet. Olvasd el, és utána térjünk vissza a témára. Egyébként csak, hogy dicsérjem Kikit, én is kaptam tőle levelet, mint egy magazin alkalmazottja. Mint a bűnbizt. Hát Ákos, sajnálom. Na és akkor felmentem az oldalra, és tulajdonképpen egy nagyon igényes oldalat találtam szemben magam, amit azt hittem, hogy profik csinálnak, ehhez képest kiderült, hogy te vagy 18 éves, és programozást tanulsz. Igen, először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ezt vártuk, ezt a fordulatot vártuk. Csak a Britney Spears vagyunk. Nem csak a Britney Spears. Rengetegen vannak. Ajaj, most mi lehet most a Csüti Csatin, ezt azért nézni? Hát nem tudom, kíváncsi vagyok én egyébként. Mérjük nagy le a címet, légy szíves. Nagy Csüti Csati. Na mondd a címet gyorsan. Cím www.britneyblue.com. Na, de arról beszélgessünk, hogy hogy jött létre a vállalkozás, ami tulajdonképpen nem haszonszerzés motivált, ugye? Hát nem, egyáltalán nem. Ez egy hobbiból induló oldal volt. Körülbelül 2 évvel ezelőtt hoztam létre, és hát ugye teltek a hónapok, és olyan óriási sikere lett, hogy most, ahol tartunk, az jelenleg. De várják ki, azt hiszem, hogy Britney Spears maga is körülbelül 2 éve van porondon, nem? Azóta nagy sztár. Nagyjából igen. Gyakorlatilag vele egy időben meg is csináltátok a honlapot? Egy pár hónappal utána, igen. Ezt akkor nagyon jól ráéreztetek a sikerre. Ő maga már klikkelt rátok? Vagy rátok? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nem hinném, hogy ő maga is megnézte volna, de ami késik, az nem múli. Tudtok olyan jók lenni? Mert én nem tudom, hogy neki van egy hivatalos is talán. Hát most minden beképzeltség nélkül a legtöbb látogatója az oldalnak azon a véleményen van, hogy az összes ilyen két hivatalos oldal van Britneynek, és hát mind a kettőt magasan lepipálja mi magyar oldalunk. Milyen szempontból? Tartalmilag én nagyon reménykedek benne, hogy kinézetileg is, tehát büszkék lehetünk. Gyönyörű szép kék, és Britney Blue is a címe. Megtudtam az oldalról, hogy mindenféle fajta információ fenn van róla, hogy azért Britney Blue, mert hogy a kék szín a kedvence a művésznőnek? Igen, ez egy ilyen kis szójáték, úgy gondoltam, hogy a Baby Blue az a hivatalos neve ennek a színnek, és hát ugye Britney Blue az hát olyan, mint a Britneynek lenne a szinonimája a Baby, ugye? Igen, ez is benne volt, szóval ebben sok mindent bele lehet magyarázni. Képzeljétek el, az oldalon ilyen okfejtések vannak, tehát ilyen részletesek, hogy lefordítanak a Kikiék angol számokat, és a Hit Me Baby One More Time című számról Üss meg babám még egyszer. Ez a folk változata. Elmondják, hogy ez tulajdonképpen nem is azt jelenti, hanem ilyen elég mély elemzések vannak róla, hogy tulajdonképpen ez mit jelenthet. Tehát ilyen mélységekig mennek a srácok ami furcsa nekem, hiszen ez egész embert kívánt. Te hogy tudsz ilyenekkel foglalkozni egész? Hát az a szerencsém, hogy most már nem csak egyedül folytatom ezt. Most jelenleg 5-en vagyunk szerkesztők. Én vagyok a főszerkesztő, és hát egyébként a sok rajongó mindig küld anyagot, információt, képet, úgyhogy bármit szívesen közé teszünk a honlapon. És hogy tudjátok el megítélni, hogy ez nem fake, tehát nem valami hamisítványkép, vagy szövegben is akár? Hát az szerintem látszik a képek nagy többségén. Egyébként pedig próbáljuk a híreinket nem a pletykákra összpontosítani, hanem aminek lehet valóság alapja, azokat jelenítjük meg. És mennyire vagytok ti kapcsolatban a Britney Spears lemezeit kiadó céggel? Magyarországon is van. Igen, a céggel nem vagyunk. Nem kerestük még fel őket. Hát akkor itt az ideje. Egyébként... Ennek az a folytatás, hogy van-e üzleti célotok ezzel a honlappal? Hogyha ennyire profi, ennyire szép, lepipálja a hivatalos oldalakat, az akkor valami cél csak van vele? Vonatkozásba most jelenleg írtunk alá egy éves szerződést. A Napfolt Kft. Látott ebbe fantáziát ebben az oldalban, és így az amatőr szintből egy kicsit feljebb törtünk, úgyhogy ők biztosítják nekünk a technikai hátteret. De hogy lehet pénzt csinálni egy ilyen honlapból? Eladjátok a Britney Spears CD-ket, vagy hogyan? Hát annyira jó, hogy ennek a reklámok árt. Nem, igazából ez nem a pénzre megy ki, még most is a lelkes amatőr korszakunkban vagyunk, és reméljük, hogy ez még sokáig így is marad. Mi a büszkeséged a szolgáltatások közül? Nekem például, hát az életrajz az eléggé részletes, azt több helyről vágtuk össze, mi fordítottuk angolból, és az elég részletes, szóval arra gondolok. Egyébként a multimédia rovat nagyságát illetően több mint 8 gigabyte anyag tölthető le. És te fanatikus rajongó vagy? Hát én nem tartom magamat a fanatikus rajongók közé, hiszen ismerek olyan személyeket, akik sokkal jobban kedvelik Britneyt, mint én. Én nem tartom olyan fel. Tényleg van egy... Képzeljétek el, van egy olyan szerkesztőtársa az oldalon, aki minden olyan videót megszerez, amiben a Britney szó szerepel állítólag. Így van? Igen, pont azt hiszem 2 napja csevegtem ezzel a sráccal. Ő azt mondta nekem, hogy most jelenleg van meg a 40. Britney CD-je, tehát minden nagy képűség nélkül állíthatja, hogy... Ez hogyan lehet a művésznőnek 2 CD-je jelent meg eddig? Az kínai kiadás, az olasz kiadás. Ja, ezek kalóz kiadás. Figyelj csak, neki hány éves más volt kiadás. És szűz még. Ilyet nem illik kérdezni. Honnan tudhatnál? Igen, azért kérdezem, mert éppen most hallottam egyik kollégámtól, talán az interneten szerezte az információt, hogy már elveszítette a szüzességét. Talán éppen ma, vagy tegnap? Fú, hát sajnáljuk. Ez pedig nagyon még friss meleg. Nem tudunk erről, ilyen információ nincs. Akkor lehet, hogy mi tájékoztatjuk elsőként erről, lehet, a tisztán nagy érdemét. Lehet úgy gondolom, hogy a zenéje az fontosabb, úgyhogy ilyen kérdésekben nem nagyon. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért jó, hogyha emberek vagy rajongótáborok a neten fejezik ki a rajongásukat, miért nem találkoztok együtt? Én nagyon sokszor jártam riportot készíteni, például a Petőfi csarnokban, Madonna klubban, és az egy akkora örömünnep volt, amikor azok a gyerekek összejöttek havonta egyszer, és leültek, és számokat elemeztek, és táncoltak, és buli volt. Szóval azt mondják, ugye, hogy az internet elszemélytelenít. Tehát egy lépéssel ehhez most közelebb kerültünk általatok. Igen, szerintem nagyon sok előnye van az internetnek, és többek között ebben a zenei vonatkozásban is. Egy lehetőséget teremt a rajongóknak, hogy chat szobákba összejöjjenek, akkor tudjuk velük tartani a kapcsolatot e-mail által, és ez egy olyan online hírforrás, hogy nap mint nap frissül. Volt olyan időszak, amikor óráról órára kaptuk a híreket, tehát a rajongóknak ez egy óriási lehetőség, hogy minél többet megismerjenek arról, akit kedvelnek. Akkor, ha jól értem, amit mondasz, az igazi különbség az élő klub és egy internetes klub között, hogy itt inkább a híreket, információkat találod meg, adott esetben tudsz beszélgetni, igen, egy Amerikában élő Britney rajongóval, míg egy budapesti, igen, igen, klubban viszont a hozzád közel élőkkel együtt tudsz beszélgetni. És mit tesztek az ellendrukkerek? Tehát a chat szobába bemegy valaki, aki itt a művésznő. É, igazából nem szoktak lenni, mert nem jellemző. És ilyen személyes találkozások, vagy bulik nincsenek? Személyes találkozás, hát én a szerkesztőket ismerem személy szerint, de nem semmi. Egyébként tervezünk majd ilyen kisebb összejöveteleket, hát ezt majd az idő eldönti. Hát akkor elmondtuk a műsorban a britneyblue.com-ot, remélem örülsz, és azért megmaradsz a Modern Idők hallgatói között. Persze, természetesen. Mert hogy, ha minden igaz, minden héten hallgatod. Ezt kérdezem első körben hallgatónktól is, hogy hallgatja-e minden héten a Modern Időket. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, sziasztok! Szia! Kihez van szerencsém? Zsombi vagyok. Szia, Zsombi! Hallgatod a műsort minden héten? Én minden este. Nagyon helyes, még ha nem, akkor is ezt kell mondani, tudod. Tudom. Rutinus. Az volt a kérdés, hogy mi volt. Nem tudom, figyeltél, minden este hallgat. Minden este? Akkor hogy? Hogyan? Milyen csatornán keresztül minden este? Rádió. Hát rádió nem lehet minden a este. A PC-ből CD mellékletén minden nap meg lehet hallgatni. Az is megvan. Jaj, Ákos, vigyorog. Szóval, mi volt a kérdés? Hát, hogy melyik cégnél dolgozik a tudós, aki ezt a bizonyos földet ábrázoló fotót küldte? A NASA-nál dolgozik. A NASA-nál. Pontosan így van. Ezt írta be a cseten ki? DJ Free volt az első. DJ Free is. Neki is gratulálom. Részideje 1 másodperces 18. Nem, az jó. Nekem még minuszban, mert hogy még be sem fejezte a mondatot, Gyuk. Igen, én azt mondtam, hogy melyik cégnél dolgozik a tudós, aki, és itt már bólogattak velem szemben. Szerintem itt valaki SMS beleadta a megoldást adás előtt, nem? Biztos. No, akkor hogy osztjuk el az ajándékot? Valami itt most elhangzott. Zsombi kapja a pólót. Ja, Zsombi kapja a pólót. Mit szólsz hozzá, Zsombi? Köszönöm. Akkor tiéd a gyaloglós póló, és DJ Free a PC World februári száma. Yes. Jól mondtam. Gratulálunk. Gratulálunk. Jövő héten nehezebb feladat lesz, most már szólok. Hajrá. Azt szerettem volna adás előtt, hogyha sikerült volna a szerkesztőségben fölvenni a LaserJet nyomtatónak a hangját, de nem sikerült, mert az egyetlen LaserJet nyomtatónak nem volt igazán hangja, hanem csak így súrabott. Hiába mai LaserJet nyomtatónak már ugye hangja sincs oda. És akkor már jön kifelé a papírbe. Nagyon jól reprodukálja Bódi Zoltánnak nyelvészünk. Ugyanis ezen gondolkodtam el, hogy miért jet az a LaserJet, ami egyébként már nem csak a LaserJet jet, hanem az inkjet, meg a bubble jet is jet, és még sorolhatnánk a jeteket tovább. Desk jet is van. Desk jet. Szóval ezek ugye nyomtató típusoknak a megjelölései. A jet egyébként például a jumbo jet, vagy a Boeing is. Ezek a sugárhajtóműve repülőgépek. Mert ugyanis a jet az... Én úgy tudom, most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy olyan 90, hogy végül is ez egy latin eredetű tőből származik, a kidobni, kinyomni magából, tulajdonképpen a sugár jelentést is hordozza az angolban ez a szó, és ugye így lett a repülőgép típusoknak a megjelölése, de hogy miért így hívják a nyomtatókat, azt arra én egyelőre még nem tudtam választani. Mondjuk a bubble jetnek könnyű, mert az ugyanilyen sugárhajtóműves ellen. Igen, érdekes, hogy délután Zoli is erre tippel, de én azt mondtam, hogy szerintem meg a hangja miatt, mert a LaserJet nyomtatóknak van egy ilyen jellegzetes hangja, amikor beindul, ami hasonlít arra, amikor a sugárhajtású gép felszáll. Arról nem is beszélve, hogy előbb volt LaserJet, mint ugye ezek a tintasugaras nyomtatók megjelentek. De ez is egy jó megoldás, amit én arra tippelek, hogy ez egy marketing húzás volt. Hát amikor a bizonyos a cég, aki az. Elkészített a LaserJet nyomtatót annak idején, és ezt a hangzatos nevet adta neki, és ez ugyanúgy bejött, mint a Walkman egy másik cégnek, hogy manapság bárki gyárt ilyen típusú készüléket, azt mind nem jó felé gondolkodtok, szerintem az úriember nagy spektrumrajongó, és a Jetpack Willy kívüli örök érvényű játék. Lényeg az, hogy ez egy nem ritka jelenség a nyelvhasználatban. Mi egy rész megjelölés a faj fogalomnak, tehát a fölé rendelt fogalomnak a megjelölésévé vált, tehát tulajdonképpen egy típus megjelölésnek a jelentés mezeje bővült, úgyhogy magában foglalja már tulajdonképpen az összes nyomtató jet, ami manapság megjelent. Ez hasonló nyelvi folyamat lezajlott már, van erre más? Hát ez nagyon gyakori, itt is elmondtunk egy csomó, de hát ugye persze most csak angol példák jutnak itt az eszünkbe, de a Kleenex ugye az amerikaiaknál, a papír zsebkendő az Kleenex, és kész. Pedig az egy márkanév volt valamikor, de azt ugye elmondom, hogy paper handkerchief, hát kiröhögnek, és nem is tudják, hogy mire gondolok. Tissue paper. Hát még annak idején. Akkor a Lex azt ugyanúgy megérti. Videokonzolokat Atarinak hívták Amerikában, amikor az volt a domináns. Persze, már pedig az. Meg a Nintendo-t a kis pittyegés az volt. Jó. A múlt héten megkezdett nyomtató blokkunkat, azért majd az infószótánban még a jövő héten is folytatjuk. Milyen szóval? Hát amit bele kell tenni a nyomtatóba ahhoz, hogy nyomtasson, tehát a festék kazetta és társainak a megnevezése. A jövő héten az infószótában. Kicsit erőltetettem, de Bognár Ákos a PC Tipben is kapcsolódik majd a nyomtatóhoz. Mert ebbe dugjuk bele a nyomtatót, amiről beszélünk. Találtunk egy borzasztó érdekes... Milyen átvezetés volt? Ez a számítógép. Hihetetlen. De ez csak azért volt, mert előtte telefonon fölhívtam, amit megmagyaráztam. Szóval egy olyan, nem tudtam volna. Egy olyan konnektorra találtunk, amely egy szabvány, kicsi hosszabbító, és azt hiszem 8 egységet lehet beledugni. Normális áram elosztóról van szó. Elosztó, ez az a szó, amire ezt szoktuk mi hívni. T-elosztó, az benne az ügyes, azt is mondják. Te tudod, az nem az, amit azt a falba szoktuk bedugni. Ja, ez egy ilyen hosszúkás eszköz. Be lehet dugni, szem 4 darab földet és 4 nem földet egységet. Nekem az benne az ügyes, hogy van egy ilyen mester dugasza, és ha abban van valami, ami éppen áram alatt van, tehát fogyaszt azon keresztül. Például a számítógép. Akkor a többi 7 másik csatlakozóba is enged áramot. Tehát így, hogyha abba dugod bele a hangfalat, a deszjetet, vagy bármi olyan kiegészítőt, aminek külső tápellátás kell, akkor az automatikusan bekapcsolódik. Ha kikapcsolod a számítógépet, akkor megszűnik ezen a forráson a jel, tehát az összes többit is kikapcsolja. Most ez hogyan tesz jót vagy rosszat a tápegységeknek, ezt még nem vizsgáltuk, mert azért jobb általában, hogyha kézzel kikapcsoljuk őket, de egyébként nagyon sokan szokták ezt használni, hogy ezen általában van egy kis piros, a hagyományos kapcsolók itt is van egy stúdióban, piros gombbal kikapcsolod, és akkor minden egységet kapcsolsz, de így ugye akár szoftveresen ki tudod iktatni a számítógépet, shutdown, hogy mondjuk ezt magyarul? Leállítás, felrobbantás. És akkor szoftvermódból tudod az összes létező egységedet kapcsolgatni. Tényleg, egyébként régóta gondolkodom rajta, hogy shutdown, ugye lelőni valakit, hogy a Windows magyar fordításában miért nem lelövés szerepel. Az olyan elegáns megoldás lett volna. Tetszene, ugye? Nekem nagyon. Igen, nekem is volt, hogy pont Szonyával nevetgettünk rajta valamelyik nap, hogy a kék halál kifejezésre találtunk egy jó magyar megfelelőt, ez a ragyás-fagyás. Ragyás-fagyás, nem rossz, tetszik. De Ákos, és hogy lehetne még használni ezt a dolgot, hogy mire lehetne használni azon túl, hogy mondjuk kikapcsoljuk, és egyben egy rendszert kezeljük az otthoni. Többet nem nagyon tudok. Esetleg pont a biztonság technikára jutott eszembe, hogy ha azt az egy bizonyos valamit, ugye a számítógépet könnyen tudjuk külső egységekről vezérelni, tehát egy mozgásérzékelővel összekötjük, vagy egy modemen telefonhívással föl tudjuk éleszteni a gépet, akkor az összes többi egységet is bekapcsoljuk. Ez tehát egyből a gépfegyasztó rendszereknél, Ákos, ez a házi, azoknál nagyon jól használható. Aztán még egy egység van, ami nem közvetlenül ez az áram elosztóhoz kapcsolódik, de erről jutott eszünkbe, hogy nagyon sokszor az USB csatlakozók vagy a soros portok is elfogynak. Gyere, és már régeség kitaláltak. Tessék elmenni üzletbe és körbenézni, hogy nagyon egyszerűen lehet kibővíteni azt az USB csatlakozót, amiről ugye általában kettő van a számítógép hátán. Hogyha egér, billentyű, külső hangfal, modemünk, vagy valami ilyesmivel elhasználtuk már, vagy szkenner, ma már nagyon sok USB szkenner van, elhasználjuk ezt a két csatlakozót, bocsánat, akkor azért vagy itt. Akkor ez rendkívül jól tudjuk ilyen USB hubokkal, tehát azt nem tudom, elosztó. Ilyen kis elosztóval bővíteni ezeket a portokat, és akkor egyszerre akár 8-10 ilyen csatlakozóval is tudunk rendelkezni. Hát ezekről lehet olvasni a PC World mostani számában. Van még annyi időnk, hogy Vitéz Norbi elsorolja, hogy ki van bent a Csüti Csatin. Ugye ez régi. Hú, nagy öröm lesz akkor. DJ Free, Egykövér Lány, Cilla, Darmanke, Des, Ferkó, J. Halacska, aki nagyon szomorú, mert még mindig nem kapta meg az ajándékát. Göncő, Lány, Szeres, Pál. Tőled a gyaloglós pólomat, amit ígért. Utána nézünk. Na tessék. Igen? Mona, MSA, Nordi, Omró, Rebi, és a stúdió halkal lekever. Hát mindenki. Mert hogy eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World, CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.